7 april. Goedemorgen en welkom 4 over 8 met muziek van Europe en The Final Countdown. Radio 538. Hier zit de beste. We zijn de beste van Rotterdam. We zijn de beste in Eindhoven. Maar we zijn zelfs de beste in... Popmuziek, denk ik, een van de beroemdste synthesizer-melodietjes. Dit is de 538 Ochtendshow. Zeer regelmatig gebruikt in tv-series en films. The Final Countdown van Europe. En daarmee 9 over 8 geworden op deze dinsdagmorgen. Even wat nieuws voor vandaag. President Trump die blijft erbij. Als Iran de straat van Hormuz niet voor morgennacht opent, gaat Amerika nog harder te werk. With every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning exploding and never to be used again. I mean complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen. Ja, al dus Donald Trump. Hebben jullie die persconferentie gezien waarin hij deze uitspraak kan er niet meer naar kijken, man. Nee. Er stond echt serieus waar een levensgrote paashaas naast. Het was zo surrealistisch. Maar het wordt dus een spannende dag. Hoor. Ja, een zeer spannende dag als het gaat om die oorlog in Iran daar. Drop of eronder wordt wel gezegd door kenners. Feyenoord speelde dit weekend met 1-1 gelijk tegen FC Volendam. Hield daarmee PSV aan het vroegste kampioenschap ooit in de Eredivisie. En Johan Derksen ziet de toekomst van Feyenoord-trainer Robin van Persie zeer somber in. Ze gaan dat contract met hem nooit verlengen. Maar dan heeft hij het bij Heerenveen slecht gedaan. En hij heeft het bij Feyenoord slecht gedaan. Dan krijg je geen club meer in Nederland. Nee, want hij heeft niet aangetoond een trainer te zijn. Maar ze hebben ook al pech, Johan, hè, met blessures, toch? Als je ziet hoeveel spelers... Ja, misschien ligt het ook wel aan zijn trainersintensiviteit. Ja, al dus Johan Derksen. Ze hebben nu toch dik advocaat die hem adviseert? Ja, ja, maar is dat dan de manier? Ja, ik geloof er ook niet in. Ik bedoel, er zit René Haken, zit er advocaat, zit er John de Wolf, zit er... Ja. Maar Rick, het is jouw clubje Feyenoord. Ja. Hoe moet het nou verder? Nou, ze moeten een paar goede spelers kopen. Ja, ja. Een stuk of drie. En dan gaan we gewoon weer meedoen om... Maar met Robin van Persie als trainer? Ja, zeker. Maar vind jij dat hij er een team van heeft gemaakt? Nee, dat niet. Maar Robin van Persie... Maar dan kan je nog wel drie spelers halen voor heel veel geld. Ja, maar het is een jonge coach. Je moet gewoon geven... Weet je, in Nederland, als je een jaar niet presteert... moet je gelijk ontslagen worden en ben met pek en veren. Geef die man 2-3 jaar de tijd. Ja, dat kan ja, toch niet? Geef hem 2-3 jaar de tijd. Je moet toch... Dit nee, 2-3 jaar. Feyenoord moet de Champions League spelen, et cetera. Om ook geld binnen te halen. Stel dat wij hier vandaag een slechte uitzending maken. Wil je het ook niet... Daar zijn we mee bezig. Nee, maar dan moet je er ook niet ontslagen worden. Nee, geef maar... het gewoon 2-3 jaar de tijd. Nee, maar goed, jij krijgt met een radioshow krijg je ook geen jaar de tijd. Dan wordt op een gegeven moment ook gezegd aan het eind van het jaar... van ja, dit is het niet, we gaan dan wat anders. En dat is bij alles zo. Ik denk bij elke werkgever, als jij er een jaar verprutst... dan op een gegeven moment zegt de werkgever natuurlijk... joh, ik vind het leuk dat je er bent. Maar ze hebben ook... die wordt wel de bedoeling dat je wat centjes gaat verdienen. De werkgever heeft ook met de bewuste, met alles op een rijtje gezegd... hier heb je 2 of 3 jaar contract. Huppatee, gewoon respecteren en uitzenden. Maar ben jij tevreden over Van Persie? Nee, absoluut. Die moet er wat mij betreft morgen nog uit. En dan weer vlug de auto in. Je hebt eigenlijk geen zin, maar je slechte bui verdwijnt. Want het zonnetje dat schijnt. Word wakker, word wakker, word wakker. Dit is de ochtendshow 538. 538 ochtendshow. Ja, ja. Hand in eigen boezem. Ik steek hem er diep in de hand. Het is inderdaad de uitslag van die wedstrijd was 0-0. Ja. En jij zei 1-1. Ik zei 1-1, dat klopt. Ja. Waarvoor mijn welgemeende excuses. Straks hier bij ons in de ochtendshow. André Kuipers over wat daar vannacht is gebeurd. Heel ver van de aarde af. Zover zijn mensen nog nooit geweest. De Artemis is achter de maan langs gegaan, de Artemis 2. We will fly. Impossible to tame. Like oil in the ocean. No way to put out the flame. We were just running. Eyes closed in the dark. Headed for a wall, full speed. Oh, a spot to leave a mark. Oh, and it was freedom. You hold me, I scream your Ace Wims en Tones and I en Gone, Gone, Gone. 16 over 8, goedemorgen. Ja, het was vannacht heel spannend voor de 4 astronauten in de Artemis 2. 40 minuten lang was er geen contact met de aarde. Het was helemaal stil. Maar de bemanning zag wel iets bijzonders. Plekken op de maan die nog nooit door mensen met eigen ogen zijn waargenomen. Luister even mee naar het moment dat contact weer hersteld werd. Houston, Integrity, comm check. Integrity, we have you loud and clear. Tell me. Houston, we have you the same. And it is so great to hear from Earth again. Ja, tot op heden lijkt alles goed te verlopen als het gaat om deze missie. Maar hoe bijzonder is het om achter die maan langs te vliegen? En hoe vaak is dat al gebeurd? Zijn daar überhaupt mensen geweest? André Kuipers, de man die zelf 204 dagen in de ruimte was, die kan ons daar ongetwijfeld meer over vertellen. André, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit is voor jou denk ik ook smullen geblazen, toch? Ja, absoluut, absoluut. Ik had graag aan boord geweest. Het is sinds de jaren 70 natuurlijk dat het niet meer gebeurd is. Prachtige opnames. Ja, ik ben zeer benieuwd naar de high definition foto's die eraan komen. Ja, want waren er wel eens mensen achter de maan langsgevlogen? Of is dit echt voor het eerst dat daar mensen zijn? Nee, zeker. Met Apollo, die zijn tot op de maan geland en die draaiden daaromheen. Die waren dus dichter bij het oppervlak. Ja. Dus Apollo 8 begon dat, vervolgens Apollo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 17. Dus er zijn heel wat mensen, 24, zijn er om de maan heen gevlogen. En nu vier erbij. Ja. Want waar komt het toch vandaan dat wij die Dark Side of the Moon, zoals die ook bezongen is in de popmuziek, dat onze fascinatie daar zo ligt? Nou, dat is een ontzettend goede LP. Dan is dat het. Dat is het. Dat is omdat we het niet kunnen zien. Kijk, de maan is niet helemaal, helemaal rond. Er zit een beetje uitstulping nog in. En daardoor wiebelt hij. En als zoiets gebeurt, dan door de aantrekkingskracht van de aarde, op een gegeven moment keert hij zich met één kant naar de aarde toe, naar een planeet toe. En dan zie je dus alleen maar één kant. Ja, en dan die achterkant die kunnen wij vanaf de aarde niet zien. Nee. Maar als hij eromheen vliegt, natuurlijk wel. Ja, uiteraard. En is die dan heel anders dan die kant die wij altijd bekijken? Ja, zeker. Hij is pokdaliger. Hij is veel meer belaagd door allerlei stukken meteorieten. Allemaal dingen, brokstukken uit het heelal die op de achterkant meer zijn neergestort dan aan de kant die naar de aarde toegekeerd is. Dus het ziet er wat anders uit. Ja, dan ben je als astronaut ben je dan 40 minuten lang ben je niet meer verbonden met de aarde. Is dat dan een moment van spanning? Is dat, of is dat gewoon pure rust dat je denkt van even niet de hele tijd Houston in mijn linkerhoor? Nee, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Dat was in het ruimtestation al zo. 80% van de tijd heb je contact, hoor je constant mensen praten. En dan heb je af en toe heb je gewoon een paar minuutjes geen contact. En dat is heerlijk, heb je eindelijk rust. Dus nee hoor, er was niks gevaarlijks. Hè? Ik bedoel, er is daar niks om je tegen te houden. Dus ze draaien automatisch om de maan heen. En ze hadden natuurlijk fantastisch zicht. Zo die aarde die dan verdwijnt achter de maan en dan weer opkomt. De zon verdwijnt achter de maan. Fantastische beelden hebben ze natuurlijk gezien. Ja. Waarom moesten ze eerst 4 rondjes om de aarde voordat ze echt omhoog gingen? En doen ze dat ook op de terugweg? Nee, op de terugweg niet. Dan gaan ze direct landen. Nee, dit is een testvlucht. Een testvlucht voor de raket, maar ook zeker voor het ruimteschip. En ze wilden kijken of alle communicatie goed werkt. Dus ze gaan eerst in een baan de aarde, kijken of alles in orde is. Dan een stuk hoger nog, om te kijken of je dan nog steeds kan communiceren. Want dan zit je buiten de GPS-antennes en communicatiesatellieten. Dat is een ander systeem. En dat ging ook goed. En dan zijn ze doorgeschoten naar de maan. En nu weer op de terugweg. Ze gaan nog een beetje bij. Sturen, maar in principe landen ze weer keurig in de oceaan voor de kust van San Diego. Ja, nou is het zo dat er nog nooit zo ver van de aarde mensen zijn geweest, dus ze hebben daarmee ook een record gevestigd. Hoe lang blijft dit record staan, denk je? Dat is heel interessant, hè? Want de volgende vlucht die blijft in een baan de aarde. Dan gaan ze de maanlanders testen. Dus die gaan helemaal niet naar de maan. En dan gaan ze landen. En als je gaat landen, ja, dan wil je dichter bij de maan zijn om daar weer op te kunnen landen. Ja. Dus voor ze verder gaan, het zal wel even duren. Oké. En waar komt die plotselinge fascinatie voor de maan vandaan? Tenminste, ik heb het idee dat we op een gegeven moment zoiets hadden van, we zijn daar geweest, we hebben dat gehad. Minder dan dit. We gaan nu verder. Maar er is toch weer heel veel aandacht voor de maan. Ja, de aandacht is altijd wel gebleven. Er gebeurt van alles op de maan, maar dat is allemaal zonder mensen. Ook andere landen, India is succesvol geland op de maan. Israël heeft geprobeerd, Rusland heeft geprobeerd weer. Japan, die ging allemaal mis. Maar ook een bedrijf dat gewoon privé op de maan geland is. Dus er is heel veel interesse omdat we weer terug willen naar de maan. omdat China het ook van plan is. Dat is een soort prestige. Ja. En China wil 2030 mensen op de maan zetten. Dus dan moet Amerika dat ook kunnen. En dan is er natuurlijk het idee om veel meer onderzoek te doen. Naar de Zuidpool te gaan van de maan. Daar hebben ze waterijs gevonden in kraters waar nooit zonlicht komt. En als je water hebt, kan je drinken. Heb je zuurstof. Maar dan kan je ook een brandstof van maken. Waterstof en zuurstof samen. Dus allemaal interessante dingen. Radiotelescoop bouwen op de maan. Voorbereidingen voor Mars. En misschien wel in de verre toekomst kunnen we daar de grondstoffen gebruiken. Dus er zijn een heleboel redenen om terug te gaan naar die maan. Ja, want denk jij dat er nog een strijd losbarst straks tussen landen? Van wie is de maan? Ja, dat is een hele goeie, maar er staan 6 Amerikaanse vlaggetjes. Maar dat betekent niet dat het de maan van Amerika is. En je krijgt een beetje dezelfde situatie als we op aarde hebben met de oceanen. Dan mag je, ja. Je mag de vis vangen, maar je kan niet claimen dat die hele oceaan van jou is. Nou, dat zal met de maan ook wel gebeuren. Maar er wordt serieus over gedacht. Hè. Ruimterecht wordt steeds belangrijker. Wat kan je claimen als je iets bijzonders vindt? Hoe ver in de omtrek mag je zeggen dat is van mij? Nou, dat zijn heel interessante vraagstukken. Ja. Dat klopt. Ja, nou, inmiddels is de bemanning dus weer richting de aarde aan het koersen. Dat is ook nog niet zonder gevaar, hè, dat landen weer terug op aarde. Nee, dat is eigenlijk het spannendste van deze vlucht. Bij de testvlucht in 2022, dat was zonder mensen, is een hitteschild beschadigd geraakt. En ze hebben nu een andere tactiek om terug te komen. Andere hoek komen ze binnen, dus daar zou het beter moeten zijn. Maar het blijft natuurlijk wel spannend, want ze hebben enorme snelheid. Veel hoger dan als je uit het ruimtestation terugkomt. En dat geeft wrijvingswarmte, 2700 graden Celsius. Dus dat was spannend. Ja, het wordt warm. Nou, we gaan dat zeker in de gaten houden. Fijn dat je er even over wilde vertellen. Altijd interessant. André Kuipers, dankjewel en een mooie dag vandaag. Dank je. Hoi. 8:30, ochtendshow van 538. En Junior Jack is dit. Stupid Disco.

Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl. Nu bij Scapino 1 plus 1 gratis op al onze sportartikelen. Dus ook op sale. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden. Zo, lekker groen man. Gaaf, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè. Dan gebruik je gazonvoeding all-in-one van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle gasmat in je tuin. Met gazonvoeding all-in-one van DCM. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor dromers, de nieuwbouwkopers, voor samenbouwers en op de toekomstvertrouwers. Samen met je hypotheekadviseur maak je jouw plannen waar. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding all-in-one van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding all-in-one van DCM. Ja, goedemorgen. Vandaag blijft het droog. Het wordt een zonnige lentedag. Temperatuur loopt op naar 13 graden in het noorden tot 17 à 18 in Zuid-Nederland. En dan de files, Dick. Het zijn de 120 en dit zijn de belangrijkste knelpunten. De A2 Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel 39 minuten. A20 Gouda, Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 47. A28 Zwolle Amersfoort bij Amersfoort-Vathorst 33 minuten, dat was het. Dus 2:30, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. De politie en de EOD doen in Amsterdam-Zuid onderzoek naar een plofkraak vannacht in een hotel. Volgens AT5 hadden de krakers het voorzien op een geldautomaat in het pand. Of er iets is buitgemaakt, dat is nog niet duidelijk. Elk jaar belanden bijna 40 kinderen op de spoedeisende hulp omdat ze een batterij hebben ingeslikt. Dat meldt Amsterdam UMC. Vooral die kleine knoopbatterijen zijn gevaarlijk, zeggen de onderzoekers. En die vragen ouders om alert te zijn. En een pijnlijk moment dit weekend in een trouwstoet in Tilburg. Het Brabants Dagblad meldt dat een Lamborghini door iemand anders uit de stoet werd aangereden. Ja, daarna knalde de sportauto op de auto voor hem. Lamborghini was gehuurd en had een waarde van 3,5 ton. Nou, gelukkig raakte niemand gewond. Is het Lamborghini of Lamborghini? Ik dacht Lamborghini. Ik dacht Genie? Ik zeg altijd Lamborghini, maar het zal ongetwijfeld eigenlijk Lamborghini zijn. Maar in beide gevallen, we kunnen het vragen zo meteen. Je snapt wat ik bedoel. Vandaag, de huldiging van PSV natuurlijk. Ja. Voor de 27e keer landskampioen. Echt fantastisch. Om 1:00 opent dan het Philips Stadion. Dan gaan de poorten open voor de echte fans. En het feest begint om 14:15. Ja, de platte kar. Nog nooit reed hij zo vroeg. Vandaag wordt het team gehuldigd op het Stadhuisplein en de Markt. Aan de telefoon de coach van de kampioen, Peter Bos. Goedemorgen. Goedemorgen. En van harte gefeliciteerd met deze derde titel op rij. Dankjewel. De triple. Ja. Ja, de triple. Ja, dat is toch dat is een hele prestatie. Zeker, zeker. En het went nooit. Dat geloof ik meteen. Dat geloof ik. Ja. Neem ons even mee als je zou willen. Afgelopen zondag paaseieren zoeken met de kleinkinderen. Zo stel ik me dat dan een beetje voor. En ondertussen met een half oog kijken naar Volendam Feyenoord. Nee, die paaseieren die waren allemaal al gevonden toen die wedstrijd begon van Feyenoord. Ah. Ja. Dus ik ben 's ochtends even naar Apeldoorn gereden. Om inderdaad de kleinkinderen te zien daar. En we zijn 's middags weer teruggereden om de wedstrijd rustig hier op de bank te kijken. Want dat was onmogelijk geweest met die apen allemaal in de buurt. Ja, dat snap ik. Maar ik had het idee, en dat gerucht ging op een gegeven moment ook, dat jullie met z'n allen die wedstrijd bij Sabari thuis zouden gaan kijken. Nee, daar heeft hij volgens mij iets over gezegd na de wedstrijd. Ja. Maar we hadden het gewoon vrijgelaten. Dus we hebben niks gepland. Er waren wat jongens die op de hertgang waren op de trainerscomplex. En de rest zat waarschijnlijk gewoon thuis. Of misschien toch een aantal bij elkaar. Ik denk ook dat jullie met z'n allen misschien toch het idee hadden van, nou ja, als Feyenoord doet wat ze moeten doen, dan winnen ze wel van Volendam. Ja, dat had ik zelf in ieder geval wel hoor. Ik had er eerlijk gezegd geen rekening mee gehouden. Maar toen het op een gegeven moment in de 60ste minuut nog steeds 0-0 stond, toen ga je toch denken, nou, zomaar kunnen. Ja. Maar het is eigenlijk niet zoals ik bedoel. Kampioen worden is altijd leuk, maar het liefst word je natuurlijk al voetballend kampioen. Kan ik me voorstellen. Ja, maar ik zal je eerlijk zeggen, het maakte mij helemaal niks uit. Dat denk ik ook. Ik vond dit prima. Ja, zo is het. En zo snel mogelijk. Absoluut. Ja, en nou ben jij een beetje de man ook van de recordjes. Dat vind jij leuk. De vroegste kampioen ooit. Die stek je toch mooi even in je zak. Ja, nee, dat is ook zo. En ik heb nog, dat is alweer 2 weken geleden of 3 weken geleden, heb ik een foto laten zien van die jongens van 78. Niemand van de spelers van ons herkende dat elftal. Nee, echt niet. Maar om aan te geven, 1978, man, zo lang heeft dat in de boeken gestaan. Ja, en dus je kan iets bijzonders bereiken. Ja. En er zijn nog een aantal andere records die kunnen sneuvelen. Volgens mij het verschil tussen de nummer 1 en de nummer 2 qua punten. Als jullie dit zo volhouden, dat kan ook nog het grootste verschil ooit zijn. Ja, dat record staat op 17 punten tussen de nummer 1 en 2. Dus ja, dan moeten we nog wel weer een aantal winnen. Maar dat kan natuurlijk. Ja. Want dat is natuurlijk nog wel even een dingetje. Ik bedoel, vandaag wordt een fantastische dag. Het kampioenschap is binnen. Dit seizoen kan niet meer stuk. En dan moet je nog wel die laatste paar wedstrijden, moet je je ploeg zien te motiveren. Ja, nee, dat is ook zo. Dat hebben we natuurlijk wel ervaring mee de laatste 2 jaar. Nou, niet de laatste 2. Vorig jaar was dat niet zo moeilijk motiveren. Nee. Want het ging om de laatste wedstrijd. Maar het jaar daarvoor wel. Maar goed, dat is iets wat je als voetballer, ja, je wil niet verliezen, joh. Dus je probeert gewoon alles te winnen. Ja, dat snap ik. Hoe ziet de dag er vandaag uit? Jullie gaan rond 1:00, denk ik, verzamelen bij het stadion? 12:00. Ja, 12:00 gaan we een hapje eten daar. En dan 14:15, begrijp ik, begint de huldiging in het stadion. En daarna volgt de rondrit. Ja, inmiddels kunnen jullie die vrachtwagen zelf wel een keer rijden, toch? Na 3 jaar. Je kent de route. Je kent de route in principe, hè? Ja. Maar halverwege de rit is dat niet meer verantwoordelijk, denk ik. Maar ik kan me ook voorstellen, want PSV heeft van de week de plannen bekendgemaakt met het stadion en de toekomst. Dat jij denkt misschien, nou, misschien moet ik nog wat langer blijven hier zo bij deze club. Gaat bijgetekend. Nou, ik heb voor 2 jaar bijgetekend. Ja, nee, maar nog langer. Nou, ik vind dit voorlopig even goed, hoor. Ja. Ja. Want ik las, jullie willen het Bayern München van Nederland worden. Kijk. Ja, dat wordt al snel geroepen. Nou, dat hebben jullie zelf geroepen. Volgens mij was het Ernie Brands die dat heeft gezegd. Ja, Ernie. Ja. Als het Ernie Brands is, dan heeft hij op dit moment niks met PSV te maken. Marcel Brands bedoel je? Of Marcel, sorry. Marcel Brands, die riep dat volgens mij. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, maar goed, dat wordt snel geroepen. Vanwege de dominantie van Bayern München in Duitsland. Ja, oké. Okay. Nou, en nog eventjes, toch, en dat is een beetje een smet op de feestvreugde. Of een behoorlijke smet. Ja, Jerdy Schouten. Ik zag hem gisteren ook op de foto met jullie met z'n allen staan. En dan heeft hij die krukken naast zich. Ja, dat is toch verschrikkelijk wat hem is overkomen. Ja, nee, absoluut. Met een WK in het vooruitzicht en dan... Zo onschuldig, er gebeurde eigenlijk niks. En dan, ja, is vreselijk. Want hoe is het nu met hem? Hij is natuurlijk daar kapot van. Omdat je weet dat er een hele lange revalidatie staat te wachten. Dus, ga er maar vanuit dat je toch 9 maanden minimaal... Ja, heftig, hè? Maar kan hij wel... hij zal ongetwijfeld een glimlach op zijn gezicht proberen te toveren. Maar dat is... Als een boer met kiespijn, letterlijk, denk ik. Ja, eigenlijk, maar dat kan ik me goed voorstellen. Ja, joh. Peter, ik zou zeggen heel veel succes en vooral heel veel plezier vandaag tijdens de huldiging. De derde op rij. En nou ja, ik zou zeggen ook op naar de vierde dan voor volgend jaar. Ik vind dat uitstekend. Doe de jongens de groeten namens ons. Dat wil ik doen. Oké. Hoi, jongens. Doei. Peter Bos, de trainer van PSV. En dus, vriend van de show, hè? En vriend van de show, inderdaad. En landskampioen dit seizoen. Straks spelen wij Stemmingjacht. Voor 12.500 euro gaan wij gewoon verder op zoek naar de stemmingkoffer 8. Wie zit daarin? Nou, wie weet gaan we hem straks kraken. Dat zou leuk zijn. Taylor Swift hoor je ook met Open Light. En dit is muziek van Armin van Buuren. Sunny Days. She woke up in the morning. With the sunrise in her eyes. For all that she sees is darkness. And she won't tell you why. No more butterflies, cause they don't ever last. Stolen from the light by demons of the past. It's always raining. She keeps on praying.

en Open Light bij 538 om 14 minuten voor 9 uur. We zijn ietsje later, maar we spelen gewoon een ronde in... De 538 Stemmenjacht. Heeft Kira nog iets langer in spanning moeten zitten? Goedemorgen, Kira. Goedemorgen. Uit Eindhoven. Ja, klopt. Ja, nou, dan weet ik wel wat jij gaat doen zo meteen. Ja, heel goed geraden. Ga je naar de huldiging, jou? Ja, zeker. Ik denk dat iedereen vrij is in Eindhoven toch vandaag? Nou ja, dat mag ik hopen. Ja. Maar hoe heb jij dat geregeld op je werk dan? Ja, toevallig had ik vrij, na de Pasen. Oh, jij had hem al een beetje ingecalculeerd, deze... Ja, eigenlijk wel een beetje. Hé, maar een groot feest gevierd dit weekend? Ja, zeker, absoluut. Want ben je naar het Stratums Eind gegaan, of...? Ja, ik heb de wedstrijd zaterdag gekeken in het stadion. En zondag hebben we eigenlijk de wedstrijd thuis gekeken van Feyenoord. Ja. En we zijn daarna de stad nog even ingedoken. Maar we hebben hier wel echt met een supporter te maken. Die hard, ja. Ja, absoluut. Nou, leuk ook hier, hè? Nou, gefeliciteerd dan ook. We hadden net nog even de trainer van PSV aan de telefoon. Oh, wat leuk. Ja. Hey, jij gaat het spel Stemmenjacht spelen. 12.500 euro. Ja. Het is bijna van jou. Dat zou mooi zijn. Ja, je hoeft alleen nog maar even de juiste naam te noemen. Nou, met Stadhuisplein een rondje geven. Ja. Ja. Kira, luister nog één keer naar de stem in koffer 8. Sluiten. Wie zoeken wij? Ja, eigenlijk moest ik me opgeven van mijn vriend. Want die is er eigenlijk van overtuigd. Dus eigenlijk zijn de credits naar hem. Ja. Maar hij denkt dat het Jan Paternotte is. Jan Paternotte? Jan Paternotte? Ja, hoe die daarbij komt, geen flauw idee. Maar hij dacht het te horen. Ja. Nou ja, dat is vaak de beste. Ja. Ik heb de naam... Er zijn heel veel luisteraars die als ze zo'n stem horen ook zo'n appje sturen. Ja. Ik heb deze naam wel vaak langs gehoord. Hij is heel vaak ingestuurd. Oh, grappig. Jan Paternotte. Dus je bent in ieder geval, of jouw vriend in dit geval... is niet de enige die denkt dat dit de juiste stem is. Oké. Okay. Maar is het Jan Paternotte in koffer 8? We gaan dat nu vragen. Het antwoord is... Goed. Het is het goede antwoord. Bizar. Fuck. Nah. Je wint 12.500 euro. What the fuck? Ik wil holy shit, what the fuck? Is dat Brabant? Ja, maar wat moet je zeggen? What the fuck? Ja, holy shit. Dit is zo ziek. Dit is niet normaal. Dit is inderdaad ziek. Holy. Oké, lekker zo op de helft dinsdagochtend. Ik ben wel heel benieuwd hoe jij dit nu met je vriend op gaat lossen, Kira. Nou, ik ren eigenlijk nu de slaapkamer in, want hij sliep nog. Nee! Ja. Zullen we even... Dus, hij kijkt me nu ook echt aan wat gebeurt. Vertel het hem! Ja, meld even wat er net gebeurd is. Ja, het is goed. Ja, het zou een halve euro geworden. Ja. Ik ben kampioen geworden. Zeker kampioen geworden. Ja, ik hoor het. Ja. Kira, zullen we nog even luisteren naar het bewijs dat het echt deze Jan Paternotte is in koffer 8? Ja. Daar komt hij aan. Hoi, ik ben Jan Paternotte. Tot die tijd geen coffeeshops gaan sluiten. Wat een... Ik kan het gewoon niet geloven. Nee, het is echt waar. Je wint 12.500 euro. En dat geld wordt je aangeboden door de Postcode Loterij. Ja, ik weet even niet wat ik moet zeggen. Nou, dankjewel. Ja. Dat sowieso. Ja, het wordt een prachtige dag, dat weet ik zeker. Ja, dat weet ik zeker. En jouw clubje kampioen en 12.500 euro gewonnen. Wow. Ja, heerlijk. Nou, ik wens jou nog een hele mooie dinsdag, maar dat gaat ongetwijfeld goed komen. Ja, dat gaat heel zeker goed komen. We gaan er een extra groot feest van maken. En wij gaan, want we moeten door met het spel. Ja. We gaan gewoon een nieuwe koffer openmaken. Nog één. Koffer 9. Koffer 9. Hij staat hier achter me. Ja. Voorheen zag ik ze ook voor mijn neus, maar ik moet nu even achterom kijken. En dit klopt wel, dat geldbedrag? Ja. Gaan we dat echt weggeven, ja? Niet te geloven. Ongelooflijk. 15.000 euro is het geldbedrag dat in koffer 9 zit. En bij die 15.000 euro hoort een nieuwe stem. Daar gaan we nu naar luisteren. Dingen. Sorry? Ja, ik dacht pingen. Dingen? Dingen dacht ik dat ik binnen. Hoorde. Dingen? Dingen? Wou het van mij nog even horen? Binnen. Nee. Nee. Oh, een waardeloze jury. Dat is het spel. We hebben hem één keer laten horen. Ja. En daar zul je het mee moeten doen. Een volgende ronde stemmenjacht wordt gespeeld voor 15.000 euro. En het aanmeldprincipe blijft hetzelfde. Heb je je aangemeld voor stemmenjacht, dan blijf je gewoon in de pool. Heb je dat nog niet gedaan en wil je meespelen voor deze stem, voor 15.000 euro, dan ga je naar de site of naar de app. Druk even op de groene knop, meld je aan voor stemmenjacht. En wie weet ben jij de volgende kandidaat en ga je er net als Kira vandoor met een geweldig geldbedrag. De 538 Stemmenjacht. Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen. Hij weet eigenlijk niet eens of ze dat nog kan. Maar het ging zo hard, zoals verwacht, die laatste weken. Beneden aan de trap staan de dozen. Hij loopt met rood doorlopen ogen naar boven. Hij kijkt daar aan en zij heeft echt nog geen idee. Zegt ik hou van jou en laat alles lopen. Zij is de kleine lepel, hij weer de grote. Een kus op haar hoofd en zijn armen om haar heen. Al is ze er al maandenlang niet meer. Vannacht is het de allerlaatste keer. Die haar ontbijt op bed. En dan lopen ze een rondje door haar nieuwe buurt. En dan brengt hij haar als altijd zelf wel weg. Het kan alleen zijn dat het ritje nu net iets langer duurt. En hij zegt kijk eens lieverd, hier ga je wonen. Ze gaan je lievelings eten hier koken. Gaan je beter voor je zorgen dan ik kan. Maar dat is allemaal gelukkig pas morgen. Ze doen gewoon of ze de wekker niet horen. En ze kunnen vast niet slapen door de lamp. Ze mag niet gaan, maar het gaat niet meer. Deze snelle. Laat het licht aan. De favorite van vorige week. En de smulschijf van 2 weken geleden. Dus hij heeft wat dat betreft ook de dubbel te pakken. Deze snelle. Terwijl de studio hier langzaam maar zeker weer een beetje in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht. Ontconfettied wordt. Het is iedere keer, dat is wel het enige. Nou, ik bedoel, het is geweldig leuk om geld weg te geven. Maar het geeft zo'n rommel hier in de studio. Het is echt, bij die grote bedragen wel. Ik vind het ook wel gezellig. Confetti is gezellig. Nou ja, er wordt nu aan alle kanten en met man en macht gewerkt in de studio weer een beetje. Ik ben bijna weg. Ja, het ik kan dat niet digitaal eigenlijk. Oh, het zou misschien een optie zijn. Ja. Jij zegt puur voor televisie. Ja, precies. Nee, jongens, dat is ook gezellig. Jawel, nee, dat is leuk. De volgende die gaat af bij 15.000 euro. Dat weten we zeker, want dat geldbedrag zit in de volgende koffer van Stemmenjacht. Die we dus over een half uurtje gaan spelen.